Jag tänker inte säga någonting. Jag tänker inte ens börja. Nej. Välkommen till Nördliv, podcast om spel och nörderi av alla ditt slag. Dagens datum är den 19/12. Det här är avsnitt nummer 52. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny, Lotta, Rob, Carl, August Strindberg, Arne Weise och Mupparna. Vad gör Strindberg här? Släng ut honom. Arne Weise. Yes. Men han är på ditt god jul. Nej, hur som har vi kommer snacka lite idag om Evoland 2, anno 2205. Plague Inc. Evolved. Vi kommer även ta upp lite spelnyheter angående till exempel YS nya del. ColecoVision som får en liten cartridge-baserad maskin. PC Gamers återupplevelse. Och sen blir det lite veckans diskussion om just jultema. Vi går in på det här mer längre fram. Och sen slutligen övriga nördämnen med Independence Day Resurgence-trailern, Black Mirror-tv-serien och så någonting litet som heter Star Wars The Force Awakens. Och lite vad vi tycker och täcker. Vad fan betyder det? Vad ska du täcka för någonting, Fredrik? Nu vet jag inte. Jag förstår att Lotta försöker täcka saker och ting här i bakgrunden, men... Jag försöker gömma något. Hur står det till med alla idag? Står det till bra, eller? Alla mätta på julbord? Ja, vi sitter väl ändå ner. Jag fick ju se Star Wars-filmen idag, så det var lite sushi efter det. Bara bra. Det var sushi som gjorde pricken. Ja, det var pricken med vis. Det var grädden på moset. Varje gång. Alltså. Varje gång. Med sushi i åtanke så får man osökt tänk på spel i fokus. Världens bästa segment. Jajamensan, 100%. Alltså, det var ju första segment jag någonsin har hört. På tal om sushi. Det finns ju fiskar. Nej, det finns ju fiskar i Mario-spel, så att det har vi det. Ja, exakt. Man ska alltid fokusera på sushi. Man kan ju vi hoppar in på spel i fokus och jag tänker faktiskt ta och börja själv. Jag kommer helt enkelt säga nu tar jag ordet här. Så och så går jag. Hej då. Nej. Du bara tar och försvinner. Yes. Ni sitter kvar helt tomt. Okay. Podcast helt Fredrik, innan du fortsätter här så du får två stycken mer pappaskämt den här podden. Sen räcker det. Varför fel med pappa? Det var ett gult kort där, Fredrik. Darth Plagueis, det ska bli mitt sitt namn. Vi kommer till det senare. Hur som helst, jag ska börja med Just Cause 3 som jag har kört cirkus 8 timmar i. Det började bra med att hela världen inte gick att se. Jag vet inte var det var, men de har ju inte gjort... Ja, Carl. Vilken plattform? Steam, alltså okay, PC. PC. Okay. Ja, precis. Det är ju tredje persons action Bollywood the video game. Spel i stor open world med en härlig, han är lite halvtråkig ärligt talat. Rico Rodriguez heter huvudkaraktären och han tycker om att ta en enterhake, sätta fast i saker, helst i andra gubbar, sätta andra sidan av enterhaken i en bomb, sen trycker på en knapp och åker de båda ihop och så sprängs de. Det är jätteroligt. Men vem tycker inte om att göra så? Yes. Tyvärr är det ju egentligen där som den finns. Det är egentligen det enda som finns i spel som är så här riktigt kul. Storyn är ganska ointressant. Och buggarna förstör en del i början av upplevelsen i och med att man inte kunde se världen. Men det kom en uppdatering här om dagen, så det kanske gick ett par dagar bara utan den här uppdateringen. Och 1.02 som kom nu rättade till det. Även om jag fick ta ner beta-uppdateringen för AMD-drivrutinerna också i fallet. Men man kan inte säga, det finns inte så mycket att säga om spelet tycker jag, för spelet är så stort men ändå så tomt. All style, no substance. Ungefär. Det är så här jättefin, och det är jättetråkigt värld. För jag hade stor behållning av tvåan. Jättestor behållning, jag körde jättemycket på det här. Nu ska jag inte säga, jag har kört 8 timmar in i det och det har varit samma slags uppdrag. Du ska ta över olika regioner genom att förstöra olika objekt i städer. Det ska vara till exempel slags power stations, parabolantenner, och så ska du ta över en polisstation. Och det är så i varje stad, och när du tar över den staden då blir den din i den här blåa färgen, för det är två fraktioner i hela övärlden. Och när du har tagit över allting i en stad, då blir den din, helt blå. Och sen ska man göra så på hela regionen, och sen ska jag göra på hela ön, och sen har du gjort så i hela spelet. Så där, när man bara ser på det, så är det ganska tomt. Det är samma sak. Det finns ju uppdrag, och det, de uppdragen som är i storyläget då, de får spelet gå framåt till viss del, men det är fortfarande egentligen samma sak. Du spränger saker på samma sätt då. Och även om sprängandet i sig är väldigt kul, jag vet Lotta, hon skulle ju älska att spränga skit, alltså det är ju hur kul att spränga saker. Och ja, men det kan ju vara trevligt att spränga på olika sätt åtminstone. Ja, det är ju precis, och det är där det kommer in, för det, vad du kan göra, i och med att nu kan du skjuta enterhaken på en sak och sen skjuta andra änden till en annan sak som sagt, och sen föra ihop dem, och du kan göra olika, du låser upp saker allt eftersom, så du kan ha typ en kedja av enterhakar som åker ihop, så du kan liksom göra en sån här kedjereaktion. Och det kan vara lite kul. Ja, det är lite kul när man tar typ 5 nissar och så sätter du fast dem på en helikopter och sen skjuter du iväg en raket på helikoptern och den åker ner i vattnet och drar ner dem under vattenytan och de kvider och dör och alla bara yeah! Får man höra när de kvider? Ja, de säger ja! Ah! Yes! Nej, jag menar. Vi hör ju här att Fredrik, han borde ju jobba som så här sound manager eller vad. Ja, röst. Nej, han ska vara röstskådespelare. Okej, okay, okej, okay, tänk dig, du ska alltså dö nu. Okej, okay, okej. Okay. Jag dör. Jag tänker inte gå in så mycket mer på det här spelet, mer än att det känns i nuläget ganska torrt, lite tomt, och även om det har bra explosioner så är det i nuläget inget jag kan rekommendera. Så med det sagt så hoppar jag över till Anno 2205. Det är ju egentligen resurshantering i sin bästa skrud. Vilka fina ord. Du har egentligen då det är på jorden, och du har i de varma klimaten som du börjar, så är det egentligen, om ni känner till Anno-serien, så handlar det om att du ska bygga upp en typ av byggnad med små setters liknande gubbar som fixar en typ av resurs som i sin tur leder till att du kan bygga andra byggnader som behöver en resurs, och det behöver du bygga och så vidare, med en kedja på kedja. Här så är det dock 3 olika lokationer, det vill säga du har först det här i varma länder som du börjar i, och sen efter ett tag så kan du ta och flyga över till Arktis, och där är en viss typ av resurser, så du måste skeppa då resurser mellan Arktis och de varma länderna. Nej. Nej, inte snö. Jag är besviken. Isbitar. Precis. Och sen slutligen så har vi månen då, som har en viss typ av resurser. Moonlust. Och hela tiden handlar det om att du ska få en bra balans i det här, och det är väldigt svårt på den här höga nivån när du har nått i månen och du ska liksom komma runt i det här lilla rotationssystemet. Lite småbökigt att frakta isen hela vägen till månen alltså. Precis. Det är, i regel så är det att i de varma länderna så är det där som du ska fokusera på. Det är där du ska få till alla resurser så att de kan bli bäst och uppgradera de husen. Och då i sin tur får du kanske en typ av tillgång till en typ av mineral eller liknande som finns i de varma länderna, som du i sin tur skickar till de arktiska länderna, som i sin tur kan då lyckas låsa upp en ny sak som i sin tur kan skicka vidare och så vidare. När man lyssnar på så tänker man, ja, det låter ju inte kul, eller hur Danny? Det låter ju astråkigt. Till och med Danny tänker, fy fan. Men gillar man micromanagement och gillar man Anno-serien överlag, så kommer man tycka mycket om det här spelet. Och framförallt det är väldigt snyggt. Är det. Om man tycker om det grafiska i sig, så har man mycket att se. Det är väldigt vackert faktiskt. Med bra fysik och bra känsla i stadsmiljöerna med små gubbar som går överallt, och du, eller ja, inte så mycket gubbar, men lite fordon och skit, bokstavligen skit, skittunnor överallt, nej. Gött. Men det är helt enkelt, det är det här ekosystemet då mellan dina kolonisationer som hela tiden blir bättre och bättre, och det är det som bygger upp spelkänslan i det här. Så hur jämför det sig med Anno 2070, för det är det enda jag, alltså det som jag har kört. Den är väldigt snarlik tycker jag. Nej, det. Ja. Det är lite mer isfraktande alltså. Typ. Nu är det en annan typ av resurs, men ja, det stämmer. De har, jag känner mig lite som en italienare i andra världskriget i Nordafrika. Okay. Största grejen de hade problem med var att de lyckades inte få ut sorben till sina trupper. Wow. Ja, det där kan ju leda till tredje världskrig. Jag känner igen det här. Jag menar, tyskarna, de är fåniga, de försöker få dit ammo, tanks som faktiskt kan gå i öknen. Mm. Nej, italienarna, de fokuserar på det som är viktigt. Sorben. Ja, men det är viktigt. Sorben. Ja. Men vad gäller just anno 2205, visst, det är ganska likt 2070. Det är just den här uspen med bara månen egentligen, tycker jag. Och den kan vara, så jag tycker inte det är den bästa i serien, men det är ett bra hantverk, helt klart godkänt, men känns väl lite så här, vad ska man säga, de vet konceptet, de har gjort det förr, det känns inte som de tar några stora nya bold moves direkt, om vi säger så. Så det är väl lite där man kan tycka är på det negativa, att de kunde ha försökt att göra någonting större i utvecklingen av serien. För min del så står 1404 som den bästa serien i serien, som var på 1400-talet då, såklart. Men ja, jag tror Rob kommer tycka om det här ändå. Jag hoppas det, när jag väl lyckas få tag på det så ska jag. Min rumskompis David spelade det här också, va? Och jag såg en sak som jag såg då var att det var ganska resurskrävande, alltså vad gäller datorn då. Okay. Är det något problem du har upplevt med spelet? Ingenting. Nej. Men andra sidan, du har en ganska bra ton här, om att han har en bra dator. För jag vet att han fick mer eller mindre slut på ram när han körde spelet. Jaha. Han har 8 gig. Det gick åt, så stod det så här, du vill nog, så Windows liksom varnade så här, du vill nog stänga ner ditt program nu för att inte bli av med ditt arbete. Så det var bara det jag ville fråga. Det är om du har märkt någonting. Jag har inte märkt något av faktiskt. Men alltså 8 gig, det ska mycket till för att det ska ätas upp. Har en massa skit i datorn? Det var liksom han var mer, va? Har en massa skit i datorn? Ja, man kan ju tycka. Eller är det bara spelet som... Stor bajskorv rätt i bordekortet. Nej, men alltså det var liksom late game liksom. Han hade fått ihop månen och allt det här och hela jorden var ju mer eller mindre, han hade fixat ihop allting. Och då var det liksom, då hade vi lite problem med ramanvändningen. Mm. Men hade han massa saker i bakgrunden också? Nej. Kanske en film. Men det kan ju vara värt kanske att säga till de som kanske inte har den absolut nyaste datorn att tänka på den innan man köper det. Det ligger ju på, du får ju dras med Uplay också. Tyvärr. Men ja, det funkar ju i alla fall. Till skillnad från Origin som är inte lika bra, tycker jag. Jag kan ju bara nämna att det finns hela tiden små quests ute i typ i haven runt omkring. Man kan åka ut till en båt och träffa på en gubbe och säga hej, och så säger han typ så här någonting som det brukar vara när det gäller quests. Så fixar man det. Det finns liksom quests i spelet under den här vanliga resurshanteringen. Så om du vill spice upp det lite så finns det en variation i spelet. Men med det sagt så tycker jag vi skippar Anno 2205. Det är i alla fall en rekommendation, särskilt för de som spelar Anno-serien. Och slutligen för min del då, så tänkte jag ta upp ett spel som vi faktiskt har pratat om tidigare. Jag kommer ihåg avsnitt 39, tror jag, vår kära Rob pratade om det. Men det är Evoland 2. Följer upp på originalets idéer om metahumor. Det är mycket spelreferenser, men även referenser till andra medium såsom film. Och ja, i klassiska RPG-manér så följer vi då en ung pojke som vaknar upp utan att komma ihåg någonting från sitt tidigare liv. Och med hjälp av ett gäng äventyrare så får man sen uppleva ett äventyr som tar genom tid och rymd. De kör ju lite på det här kronotrigger, om jag fattar det rätt. Jag har aldrig kört kronotrigger, men jag har uppfattat som att det är space-time-grejer. Yes. Men det, jag tänker inte gå in på storyn mer än så. Jag kan säga att jag har kört igenom hela spelet. Men kan väl säga att för min del så var detta höjdpunkten med spelet. Storyn känns genomtänkt, intressant. Då får du hela tiden vilja spela mer för att liksom veta vad som händer. Dessvärre själva spelet väldigt upp och ner dock på andra områden. Spelmomenten varierade med allt från active time battle, realtidsfightande. Det är fighting-spel i det. En liten moment. Och sen lite turbaserad action, shoot 'em up, bullet hell liknande moment. Vissa görs okej, vissa är ren nostalgi och egentligen till för att etablera en viss spelstil, bara som att det behöver vara med liksom. Mer än att göra det bra så känns det som att spelstilar slängs in bara för att de måste finnas med. Men ja, som Rob då gick igenom i avsnitt 39, så är spelet ett spel som leker med liksom tropes och spelerror. Man rör sig genom 4 distinkta grafiska stilar, 8-bit och 3D till exempel. Och oavsett om man har spelat spelen som det refereras till eller inte, så är det ändå en skön variation som man bjuds på. Spelupplägget är så att jag tror att de flesta kommer finna ganska nöje i det ändå, oavsett om man spelar när det begav sig liksom, vad de här spelstilarna behagar eller så. Men hur som helst, det största problemet är att i och med att spelmekaniken många gånger blir tråkig och repetitiv, så känns det som att spelet är onödigt långt. För det, idag tror jag speltiden ligger, för mig så landar den på runt 28 timmar. 25-28 timmar tror jag. Och däromkring, något sånt för mig också, var det. Ja, däromkring ligger speltiden på det här. Och jag kan tycka att de borde ha klippt ner till hälften. För att det är för långt. Det är tradigt på många ställen och vissa moment sitter man liksom fast i. Du måste klara av en viss boss eller en viss grej och sen för att komma vidare. Och om de momenten som jag nämnde tidigare inte är roliga, då sitter man där, jag vill ju veta storyn, men jag måste ta mig igenom den här jäkla skitmomentet. Men ja, fine. Men tack och lov så är storyn bra. Men ja, utöver det finns möjligheter att spela kort mot NPC:er. Du kan flyga runt i slutet överallt, leta metaller, och du kan bygga armor av den här så kallade mana som finns då, som du kan uppgradera dina companions och annat smått och gott. Jag tycker det är ett underhållande spel i sin story, och även om gameplay liksom varierar i både kvalitet och underhållningsfaktor, så är det ändå ett bra spel. Om än knappast perfekt. Jag personligen döpte om mina karaktärer till Fifan, Fluster och Pucko, vilket skapar väldigt många roliga ögonblick i spelet i sig. Wow. Särskilt Pucko är Fifan. Så här, ja, det är kul. Men det är ett spel som både blickar framåt och bakåt, både bokstavligen och figurativt, och det görs med hjärta. Och ja, vad mer kan man begära? Eller vad säger ni? Jag tycker det är kul ifall man får säga Fifan, Pucko har dött. Nej, det hände inte. Men... jag håller med dig till viss del, Fredrik, på många av det. Speciellt när det kommer till de olika spelstilarna, att det kan kännas som ett hinder nästan när man sitter, om man inte, om det inte, speciellt om det inte är en spelstil som man dels inte är van vid eller inte tycker om. Ja, och framförallt om det inte görs bra heller, som fighting-spel. Tack och lov var den fighting-momentet väldigt kort. Tack och lov. Den var väldigt begränsad och ganska dålig, men den fanns med som kuriosa, tänker jag. Den är med som kuriosa. Man får ta det så, liksom. Alltså, det var ju med. Jag hade ju jätteproblem med just fighting-biten, eftersom jag inte är van vid fighting-spel överhuvudtaget. Så att det var ju liksom... Mm. Det var på den graden att jag nästan gav upp. De hade ju så här Guitar Hero-liknande moment också, när du ska träffa en boss och så ska du slå... Den, jag satt med den ett tag och tänkte, nej, jag skiter det här. Så jag satt bara och mosade på alla 4. Alla samtidigt. Mm. Jag orkade inte... Alltså det var den och fighting-grejen som jag varit mest frustrerad över. Även fast jag klarade av Guitar Hero-grejen. Alltså, det värsta med Guitar Hero-grejen är det att senare så kan du gå till ett hus där du faktiskt kan göra det här om och om igen. Mm. Och du kan göra det för, jag tror det är många av mycket av musiken som är med i spelet som ger det. Ja, det är ett antal låtar då som du kör till. Jag körde en låt där, så jag sa, varför går jag hit ens? Och så jag kände att det var lite onödigt, för du kan ju inte gå tillbaka och göra något av de andra grejerna, kan du inte göra. Nej. Så det kändes väldigt konstigt att de hade med just den biten. Det är lite irriterande att det finns en gruva i en viss tidsålder som jag vill gå tillbaka in i. Men jag kommer inte in i den, för jag har inte tillgång till bomber. Så du kan inte spränga saker. Nej. Du går till en affär och så köper du bomber. Det går inte att köpa bomber. Du slår på en buske. Jag kan börja om spelet. Det är vad jag kan göra. Och svar nej. Så. Ja. Ja, nej, det är den där biten. Du får vissa grejer får du ju bara i vissa det. Ställen. Hade jag vetat det, då skulle jag ju tagit mig tid då. Fast det är inte, jag tror inte det är så mycket just där inne som är värt att gå och hämta heller. Nu är det 4 kister. Ja, men jag vet inte om det är någonting som är, jag vet inte om det är någon mana eller orkalkium eller vad det var för någonting. Jag tror inte det är någon. Ja, sen jag var ju on a roll med det här och jag såg bara, kolla, achievement efter achievement. Wow, jag har bara 4 kvar. Och ja, vad ska jag säga? Jag tänkte, ja men jag vill få klart dem. Men det går inte att få klart dem, för det är en av dem som befinner sig inne i, jag ska bli dödad av en jävla mine, vad heter de där, creepers. Alltså en Minecraft creeper finns ju i gruvan. Så det finns en achievement för att du dör av en sån. Och när jag körde spelet så var jag uppe i spelet och tänkte, jag vill ju inte dö här. Så jag var ju liksom jätteduktig där. Undvek. Sen efterhand, liksom 10 timmar efter, bara, ja just det, jag kan ju gå dit och sen dö av en sån, där får jag den. Så nej. De har ju flera stycken moment där de är lite samma. Okay. Vissa av dem är lite frustrerande för sådana som jag sa, liksom, som fighting-grejen och det där. Sen finns det vissa som är frustrerande bara för att det här är inte svårt, jag är bara klantig. På något sätt, som side-scroller-grejen när man ska springa på hustaken. Alltså. Ja, den jävla delen. Oh, jag vet inte hur många gånger jag gjorde om det där, bara för att jag håller på att klanta mig hela tiden. Liksom, jag ska hoppa här. Det är mest att man hoppar med gubben, ibland så hoppar han för sent. Så han träffar en vägg. Och så åker han rakt ner. Ja, det är där, det finns sätt man ska göra på. Så att man kan göra det varje gång. Det är bara det att jag brukar klanta. Man får trycka en stund innan så att den hoppar i tid. Det var väldigt, alltså, väldigt frustrerande i alla fall, bara för att skynda det. Lotta. Är det här en ursäkt jag kan använda IRL också? Nej. Att när jag klantar mig så skyller jag på att gubben hoppar för sent. Ja, gjort. De bara, alltså, okej, nu har inte du lämnat in rapporten här för senaste kvartalet. Jag hoppar för sent. Gubben hoppar för sent. Det är inte jag, det är gubben som hoppar för sent. Ja, förlåt, säger de. Så backar de långsamt ur rummet och ringer polisen. Ja, men det är som vanligt då. Fast mindre skrikande. Ja, nej, men alltså jag... Det... Ja, vi hoppar tillbaka till avsnitt 39 så får ni också en bra bild från vad Rob tycker om det här, så behöver man inte gå igenom det allt nu. Eller det är ett bra spel, spelare. Yes, men med lite gnäll i åtanke så tycker jag vi går över till Plague Inc. Evolved som du har spelat, Rob. Gnäll i åtanke. Ja, var inte du lite, det var någonting som du tyckte var bra. Om du tar lite kort här, vad alltså, är det där spelet alltså? Vänta, ska Rob gnälla lite kort? Alltså, det här är ju alltså... Det här är alltså en väldigt fancy version av det här gamla, jag tror ett flashspel från typ så här 10 år sedan som heter typ Infection eller något sånt där. Jag vet inte om någon spelade det. Jag kommer inte ihåg exakt vad det hette, men det var ju så, du är ett virus eller någon form av... Du kan vara ett virus. Ni alla är virus. Nej, men man är någon form av dödlig sjukdom helt enkelt, eller sjukdom, och man ska försöka infektera hela världen och döda den. Det är premisen för hela spelet. Och de har bara det tagit... Det lovande tycker jag. Om det är någon som passar som ett virus, Rob, så... Ja, nu har jag bara kommit till bakteriestadet. Så att stadiet, så... Du är lite som en bakterie. Ja, nej men alltså... Ja. Play Inc. För mobil. Det här är faktiskt ett spel. Det här är intressant, för det är ett spel som jag har haft i min önskelista länge. Jo, jag såg det när jag köpte det. Men jag tänkte jag lägger pengarna på sånt här annat tjafs. Ja, nej, jag behövde någonting som jag kunde spela bara, som var inte så resource intensive, och någonting som jag kan bara ha och köra lite då och då. Funkar det på det planet? Ja, alltså det är ju roligt är det ju, men det är det att typ 90% av spelet är låst när du startar upp det. Du har liksom, alltså du har ju flera modes du kan köra. Du har main game. Det här är, jag kan ju prefacera det här med att säga att det är ett early access spel till PC i alla fall. Så är det är early access fortfarande. Det kommer en uppdatering så sent som idag till det här. Det finns multiplayer, det finns single player. Och i single player så har du 3 olika vad du kan göra. Du kan antingen spela main game, vilket är det är bara du kör på som vanligt. Och sen har du customs, eller vad är det? Vad heter det? Det är official customs, custom games eller custom campaigns eller någonting, då är det alltså olika typer av speciella grejer. De är inte som vanliga spelet, de har någon twist, som att, vad var det när jag spelade tidigare som var, gjorde att det fanns inga, på, inga, alla regions hade bra healthcare till exempel. Mm. Så att det var svårare att infektera hela världen på grund av att det fanns inga, inga regions där det var väldigt lågt med, låg med healthcare. Sen så fanns det en som var den var jultema på den, så att man skulle infektera världen med glädje, vilket var lite roligt. Det, det finns en tie-in till till Planet of the Apes. Jag tror det är Dawn of the Planet of the Apes. Där man har det här simian flu. Just det. Precis. Så det var ganska intressant. Jag gjorde den, det var jävligt coolt faktiskt. Jag gillade det. Så att, och sen har du, så att det är alltså de officiella som de som har gjort spelet har skapat då, vad heter de? De heter Endemic Creations heter de som har gjort det. Och sen finns det också alltså community, alltså det, det är alltså workshop i stort sett, Steam Workshop. Alltså det är folk som har skapat sina egna då, som finns då. Och jag har inte testat någon av dem, så att, men det är alltså de som finns. Och hur funkar själva spelmekaniken liksom? Är det att du bara, ja, det här är ett virus, sen drar du den runt på skärmen eller hur? Nej, nej, det är så här, du har ingen direkt kontroll över hur ditt alltså du sprider inte ditt virus eller bakteria från person till person själv. Det är inte så att du går fram, du har en bild liksom, du går och tag your it liksom. Det är inte riktigt så det funkar. Det är inte så att du går med din karaktär fram till en annan person och bara achoo, rakt i ansiktet. Ja, precis, nej, utan du har alltså en världskarta. Och när du startar spelet så innan du kommer in på den så får du då välja om du ska vara ett bakterie, ett virus eller något sånt där. I början så är det allting låst, och du har bara bakterier till att börja med. Och du kan ha lite olika genetic mutations som du också låser upp när du spelar spelet. Tyvärr så måste du göra det genom att spela på normal difficulty. Det finns 4 difficulties, så det är easy, normal, hard, eller medium och hard tror jag. Jag kommer inte ihåg vad de heter, med den typen. Och sen när du väl har, så får du döpa din sjukdom, din bakterie eller någonting. Jag döpte en av dem till Rob 168, så att den lilla filuren lyckades utplåna hela världen. Då Rob, för att du heter Rob 168 för att det är så mycket du väger. Nej, jag tog bara ett random nummer. Omkrets. Kring vad då? Ja, det är ni själva bestämmer. Hans huvud. Mitt ego. Ja, nej, men sen kommer du in på världskartan och då är det liksom, okej, då får du välja ett land som du ska börja i, alltså där din infektion börjar. Sa han inte att han skulle ta det här kort? Nej, det sa jag inte. Och du kan få koll på hela världen förutom Madagaskar. Ja, så, nej, Madagaskar är lugnt. Grönland däremot. Grönland är omöjligt. Nej. När jag spelade det här så döpte jag mitt virus till Fuck Madagaskar, för mitt mål var att bara döda Madagaskar. Du kan ju bara börja i Madagaskar då. Ja, fast det i flashspelet tror jag det var slumpmässigt. Ja, i flashspelet, ja. Madagaskar var totalt omöjligt att ta, ja. I flashspelet. För de stänger av sina jävla all men i grundbotten där, det här är risk fast du är ett virus i princip, ja, eller? Ja, nej, men i flashspelet så var det så att så fort någon nös på andra sidan av jorden så Madagaskar bara, nej. Stäng av alla flyg, alla båtar, ingenting. Och sen var det liksom, hela jorden är precis utplånad. Som förutom Madagaskar är, så är det inte så i Plague Inc. De har fixat det alltså. Ja, så att när du väl kommer in, du får välja starting country. Så det är där som din infektion börjar. Det finns lite olika. I Borlänge kommer jag börja. Det är inte ett land, Borlänge, utan det är du säker? Borlänge är snart själv. Skulle lika gärna kunna vara ett eget land. Men i alla fall, om jag kan få Borlänge. Fortsätta så nej. Att vi kommer igenom det här någon gång och kommer vidare till någonting som är mer please intressant. Ja. Du får välja någonstans att börja. Och det finns olika det finns kan olika... man välja färg på viruset? Nej, kan du välja utseende av något slag? Nej. Du kan välja genetisk kod och därmed hur viruset egentligen tekniskt sett ser ut med tanke på vilka egenskaper det har. Och det dyker alltid upp någonting. Det dyker bara upp att se mer ut. Så här. Men alltså, när man börjar så är det ju, du måste tänka på, för att olika länder har ju olika fördelar och nackdelar. Så att börjar du i till exempel någonstans i, jag vet inte, Afrika till exempel, så är det är mycket porr, det är varmt. Det alltså, är mycket porr? Nej, porr. Alltså det är extrema mängder porr. Det är fattigt. Flera terabyte. Det är varmt. Det är rural. Så att det är mycket mer såna djur och sånt. Så det är många sådana saker man måste tänka på när man börjar. För att viruset sprider sig olika snabbt beroende på vart man börjar. Och vilka egenskaper man ger det. Så att när du väl har börjat så infekterar en person. Den infekterar fler personer och så får du DNA-poäng. När du, de är lite som experience points eller skill points på något sätt. Det kom härifrån. Och du kan då använda de här för att gå in, du får gå in då på en annan screen där du har lite olika typer av grejer som du kan uppgradera eller lägga till. Du har symptoms, där det är alltså symptom då för vad din bakterier ger för någonting, som illamående och paranoia och lite sådana där grejer. De börjar ganska svagt liksom, som att men du hostar lite och sådär, medan sen kan du uppgradera och ge flera stycken, så att till exempel total organ failure liksom. Så att, awesome. Och sen har man då jag kommer inte ihåg vad det var, man smälta alla inne. Du har alltså jag skulle skriva ner den här. Men du har en där du har till exempel vad ditt virus klarar av. Till exempel att du har, så att den klarar av kalla miljöer, varma miljöer. Den har resistans mot antibiotika och sådana grejer. Sen finns det en annan där du har med att du kan infektera olika djur som sprider då din sjukdom då till olika ställen, zero, alltså. Ja, nej, men lite råttor liksom så där, så att då sprider sig din bakterie till exempel väldigt bra inne i en innerstadsmiljö, gör det. Medans om du har får till exempel, så infekterar det bättre ute på landet. Och fåglar infekterar bättre över land till exempel, och kan infektera mellan länder, alltså så att du inte behöver människor som går mellan olika länder. Och sen kan du ha resistans mot vatten, eller kan spridas mer i vatten och luft och lite sånt där. Så att det finns väldigt mycket man kan uppgradera, och man får det. Här kommer vi till en sak som jag känner är lite problematiskt i det här spelet. Det är det att DNA-poängen som man får är väldigt sporadiska ibland. Du får lite i början, sen när du når midgame då får du jättemycket. Och sen så får du nästan ingenting i slutet. Har du infekterat hela världen så får du typ inga DNA-poäng förutom sådana här bonuspoäng, så typ 1, 2, 3 lite då och då. Så att det är jättesvårt att, har man infekterat hela världen så måste man ha byggt upp en liten backlog med poäng för att kunna bygga upp sitt virus och döda hela världen i stort sett. För att, om du summerar upp lite grann nu då, vad tycker du, vad är pros, några cons och en slutlig liten... Alltså det är väldigt, det är inte beroende från kallande, men det är lite så här, bara ett till liksom. Så att det har ju lite den kvaliteten, och det var ju lite det jag letade efter, att jag ville ha ett sånt spel. Och det är lätt att förstå det, men svårt att bemästra, och det är lite den typen man vill ha. Men samtidigt så känner jag att det kanske är lite obalanserat också. På easy så är det jätteenkelt, men du kan inte progressa i spelet, alltså få låsa upp nya typer av sjukdomar, så här virus och sådana saker, eller bonus genetiska mutationer och sånt där, om du inte kör på normal. Okej. Okay. Och på normal så är det förändrar sig allt eftersom, om det nu är early access då, eller? Ja, det är möjligt kanske, men på normal så är det jättesvårt. Jag har suttit och försökt komma vidare i normal. Jag satt i säkert 4 timmar och spelade om igen. Jag testade. Jag kom nära ett par gånger, men det är jättesvårt där. Man måste ha någon form av taktik. Jag har inte kollat upp någon form av taktik liksom. Och de har ingen tutorial-grej heller, förutom att det finns, på grund av early access så har de ingen full tutorial, utan man får då gå på deras hemsida till exempel. Och jag vet, Danny har somnat, men Så att jag ska men det är en rekommendation helt enkelt. Alltså jag kan rekommendera det starkt om man gillar lite sånt. Det är ju lite mer strategi, men det är också lite mer casual. Så att, plus det finns multiplayer som man kan spela mot varandra också. Precis. Så att, får jag komma med två tips bara? Yes. Jag har ju bara spelat det här för mobil och inte för PC. Men på mobil så finns det två saker som underlättar livet något fantastiskt när du ska döda hela världen. Nummer ett, var stealthy. Utveckla ingen symptom i början, för att det kommer sätta igång forskarna och börja... Den har jag redan listat ut. Nummer två, gör kombos. Om du till exempel satsar på ett vattenburet virus, se till att folk börjar nysa, se till att folk börjar spy och diarréer och grejer, för att då får det lättare att sprida dig. Tänk på hur du funkar som sjukdom. Tänk på hur du gör för att sprida dig. Och satsa på de här punkterna. De här punkterna ger också hur bakterier fungerar. Jättebra, alltså. Men bra tips där. Ja, okay, då, bra att du gick in på diarré där. Från diarré så går över till en annan form av diarré. Carl. Black Ops 3. Ja, det är ju fan diarré. Är det verkligen diarré? Ja, det är det. Ja, okay. Nej, låt oss höra. Du har kört det här på den här fria helgen på. Det är ju free weekend just nu, gå och spela det om ni vill. För all del, det är ju gratis för fan. Nej. Men man får ju bara multiplayer. Så ingen zombies, ingen kampanj. Men har du märkt några skillnader rent spontant när du kör det nu här från tidigare delar? Är det någonting som skiljer direkt? De ändrar ju alltid lite grann varje gång liksom. Det är alltid någonting. Och den här gången så är det så här lite andra movement mechanics. Så i Advanced Warfare så du har ju fortfarande den här jävla jump pack grejen så du kan hoppa runt och flyga runt och springa på väggar och sånt där. Det kan du fortfarande göra. Men nu så har de en mätare istället som du får liksom använda upp, som du har boost då, så att säga. Du håller in space eller hoppar så kan du flyga en liten bit och så har du en mätare som styr det. Medan i Advanced Warfare så hade du liksom bara, då var det bara begränsat till ett hopp eller två hopp eller vad sånt där i luften. Det var ingen mätare som styrde det, utan du hade bara... Men du körde Advanced Warfare också? Ja, det var också Free Weekend på det någon gång för länge sedan. Vad finns det mer att säga? Det är liksom COD, de förändras så lite varje gång så att jag känner att jag är utbränd på COD överlag. För jag körde fyran, jag körde Call of Duty 4, Modern Warfare 2 och Black Ops 1 körde jag väldigt mycket. Alltså allt som allt så kanske det handlar om, jag vet inte om 50 dagars speltid räcker. Alltså det är mycket speltid. Och jag känner att det är exakt samma spel. De kan ändra de här små grejerna hur mycket de vill. De kan lägga till perks, de kan ta bort perks, de kan ändra på klassystemet bäst de vill. Men det är liksom, mekaniken är så lik vad den fortfarande har varit. Det är fortfarande den här liksom skjut så många du hinner tills du själv blir dödad, rinse and repeat. Alltså det, nu allting liksom leder tillbaka till CS här, men jag känner att det var ju i jobb. Ska du ha stryk på riktigt eller? Nu leder tillbaka till CS med dig, Carl. Nu fattar jag inte. Vadå, jag är jätteintresserad. Fortsätt, Carl. Fuck off, mate. Nej, men i alla fall. Liksom... Det är kärleksfullt. Ja, jag älskar Rob med hela mitt hjärta. Stockholmarna. Vad var det jag tänkte säga? Jag har tappat tråden helt och hållet. Sorry. Det skulle leda tillbaka till CS. Ja, nu har jag ju spelat CS på så länge det här året. Alltså, men det, är liksom inte, det går inte att jämföra hur mycket jag har spelat COD. Så att, alltså, påstå inte att du har inte spelat tillräckligt mycket. Du kan inte. Du kastar det där för att du inte gillar. Det är inte det handlar om. Liksom, så här. Jag har spelat det hur mycket som helst. Men jag känner liksom att... man känner inte samma känsla av progression. I CS så känner jag att jag lär mig nya saker, uppnår och når nya ranker. I COD så känns det som att du bara, det är liksom bara mindless running around. Du har liksom inte på samma sätt, så är det inte, det har inte den här strukturen som ger en för min del en uppfyllande feedback loop så att säga. Det är väl just den här mer arkadmässiga approachen som gör det, antar jag. Plus att jag helt hållet är tappad på skjutmekaniken, för det känns som att man går springer med ett soft airgun pistol för att det känns som att man gör så lite skada, känns det som. För jag är ju van vid det. Alltså, i CS, är du bra på att sikta så så kan du skjuta någon på ett skott utan problem eller något sådär. Du kan döda folk fort, va? Och här känns det som att ja, du prickade 3 skott, men det spelar ingen roll, för han kommer bara springa runt en hörna och få tillbaka sitt liv liksom. Så att för min del, jag känner, alltså, det tycker man om COD, och det är bra på det sättet att du kan bara hoppa in, spela en match på 10 minuter och hoppa ut igen, och det är liksom på det sättet det är lätt att ta sig an liksom. Mm. Det är bra på det sättet, men jag känner att jag har spelat så mycket COD i mina dagar så att jag är liksom utbränd på det, och konceptet det har varit stelt väldigt länge. Så det, ja, är det, det är det jag har att säga. Är det mer en sån där liksom att de känner att vi har en formel så vi kör på den? Ja, alltså, och den funkar ju. De säljer ju i lastbilsvis varje år när det så fort det kommer. Och det, jag tror inte det är inte riktigt dags för dem att sluta heller. Jag tror de kommer fortsätta ganska bra ett tag till och släppa nya Coldspel. Och det får de göra för att det säljer ju bra. Hallå. Jag väntar på någonting från Danny här. Pengar styr, det är klart de kommer fortsätta sälja det här. Tack Lotta. Där har vi det. Där har vi det. Men vänta. Just nu väntar vi på hårddisken här. Vänta. Hårddisken ska snurra. Där har vi det. Wow. Komisk timing, där har vi. Wait for it. Där. Wait for it. Okej. Men vi kan väl summera här med att det är ett alltså, känner du till Coldspel sen tidigare så vet du vad du ger in på. Men ja, om du inte får någon större upplevelse så kanske ska titta på spela CS istället. Precis. Men, nej, alltså jag känner ingenting för Coldspel längre. Jag blir bara liksom frustrerad. Och för varje iteration så känner jag att de liksom försöker minska gapet mellan skickliga spelare och icke-skickliga spelare. Mm. Alltså de gör det liksom svårare att vara duktig. För att du har ju de här jävla killstreaksen och alla utrustning. Det känns som att de försöker göra gapet mycket mindre mellan dåliga och bra spelare. Mellan Carl och Robert. Exakt. Mellan jag och dig då, skulle jag nog säga. Okej, jag ska försöka att inte gå in på det här att minska avståndet mellan er båda. Utan det är väl egentligen en ganska intelligent grej affärsmässigt. Ja, jo, det är klart. Alltså, det är ju som sagt skäl till varför de säljer. Ja, för att det är så lätt att ta sig an. Ja. Mm. Lätt att komma för alla. Ja, precis. Och ärligt talat, om du får in 10 nya spelare men förlorar en gammal... Ja. Så det är väl mer så att Cold är väl mer ett casual snarare än... Ja, det är det. De försöker ju få påstå att det ska vara något jävla competitive FPS. Jag har sett... streams när de sitter i USA och skriker på varandra och det är bara löjligt liksom. Vadå FPS på en konsol med auto med aim assist? Nej, det är en helt annan grej. Hur som har vi, där har vi snackat om Black Ops 3 och med det sagt så tar vi runder av den här biten och går vidare. Och kommer in på spelnyheter. Vi har lite spelnyheter den här veckan som vi ska riva av. Det här är ändå egentligen på sätt och vis sista ordinarie spelpodden för i år. Och vi har en nyhet om YS, om vi börjar i JRPG-träsket här. Vad är det som har hänt? Ja, bra fråga. Ingenting har hänt. Nej, ingenting. Vi går vidare. Nej, men... vi har fått lite mer kött på benen angående nya YS-spelet som ska komma. Varför det titeln är YS 7? Nej, 8 menar jag. Varför är titeln är YS 8 när det tydligen ska utspela sig mellan 5 och 6? Eller 5 och 7? Du vet, japaner och matte. Titlarna är ju lite som de är. Men just YS är ju lite speciellt när det kommer till det, för alla titlar hoppar ju runt liksom. De började med YS 1 och 2 och sen var det 5 och jag vet inte. Nej, men alltså senaste som kom, Memories of Zelda, ska ju vara, jag tror det är tredje spelet egentligen, ska utspela sig efter. Så att, ja, YS 7 är alltså sjunde spelet rent kronologiskt också, men YS 8 ska tydligen vara rent kronologiskt YS 6. Så att, ja. Det här låter lite grann som Final Fantasy men från Asien till här borta liksom på numreringen. Där borta är det nummer 3, här är det nummer 6. Ja, nej, fast här men det var bara för att nu tappar du bort mig. Vad är nyheten? Nyheten är ju det att de har ju släppt dels, jag tror det var ett release date. Jag har inte nyheten uppe framför mig. Sommar 2016. Ja, precis. Dels det, då vi har en titel på spelet också. Har vi. YS8, Lacrimosa of Dana. Ja, precis. Vad nu det betyder. Men vad är The Ark of Napishtim, liksom? Så att, Men det, alla förstår ju när jag säger Lacrimosa of Dana. Lotta. Du vet ju. Uppenbarligen. Ja, då så. Det är själv, jag säger så. I'm just not telling. Men nej, så att det, och jag menar, jag personligen, nu är det här bara japanska releasen, så vi får se när vi får en engelsk localization. Men Exceed, de som gör det, de har ju varit ganska bra på det sista, senaste tiden i alla fall. Det kommer ju till PlayStation 4 och PS Vita, vilket jag är ganska glad över, eftersom jag äger PS Vita, så jag behöver inte köpa en ny konsol för att kunna köra det nya spelet. Yay. Så att, ja, det återstår ju att se om de faktiskt släpper det på engelska till PS Vita också, men det hoppas jag. Annars får det där i japanska. Men där har vi det i alla fall. Det YS kommer 2016, sommaren 2016, till Japan i alla fall. Sen får vi se när det kommer till Det var ju annonsat förra året någon gång, men det, så det ska ju komma... Jag vet inte, det skulle ha kommit i år. Ja, först utannonserat 2014 på Pre-Tokyo Game Show. Yes. Och då sa de att det skulle komma 2015, men det vart inte. Nej, men det, så det är trevligt att se nu att det kommer fler spel, för att, så att inte den här serien är död nu. Jag men Zelda kom ju, alltså, var det jag tror det var det tidigare i år eller förra året, jag kommer inte ihåg nu. Och det var ett väldigt bra spel. Men det var ju liksom, det är en remake på ett av de tidigare spelen, på trean är det. Så att vi får hoppas att det här är någonting nytt då, inte en remake för så vitt. Men det är ingen som har sagt någonting om att det verkar inte vara någon buzz om att det är en remake i alla fall, bara att det utspelar sig mellan femman och sjuan då. Så att det spelar sig mellan femman och sjuan, åttan. Ja, men det man fick se också, vi fick se lite screenshots och lite sånt, och det är tillbaka i samma stil som sjuan och Memories of Zelda hade, att man är en grupp som springer omkring då, att du är inte ensam. För i alla tidigare utspel så har det alltid varit Adol och han som är huvudkaraktären, han har ju sprungit runt och varit själv och slagit ihjäl fiender och räddat världen, eller den biten av världen som han är i alla fall. Medans i de senaste två spelen så har det ju varit så att man har fått en grupp då som man kan borda runt, och man kan hoppa mellan dem, och de har lite olika abilities och lite sånt där. Så att det verkar som att de tänker hålla vid det i alla fall. Och det, plus att artstylen ser jävligt snyggt ut, det ser väldigt fint ut, gör det faktiskt. Så att jag ser fram emot PS4 och PS Vita sommaren 2016 i Japan. Vi får se om det kommer hit. Moving on, så hoppar vi vidare till PC Gamer och en liten nyhet där som har dykt upp. PC Gamer återupplivas. Det fick vi veta genom ett blogginlägg av Thomas Gustafsson, Thomas Pettersson tror jag han heter, som är, om inte jag missminner mig helt, chefredaktör eller något liknande på PC Gamer. Mm. Och det ser ut som att det här kommer hamna i Kickstarter. Och jag ser ju i Facebookgruppen som jag är del av, så läste jag det inlägget som när han skrev att det faktiskt inte skulle sluta. Och det var jättemycket respons, och folk sa på en gång, ja, men jag ska ha en 2-års prenumeration. Och liksom på en gång fick de, jag vet inte hur många inlägg, antal 100. Och det är tydligt att många vill se att den fortfarande ska fortsätta, och med tanke på att han nu säger att den ser ut att fortsätta då, den kommer fortsätta i februari, så det kanske blir ett uppehåll på en månad, men det är tillbaka i februari, så jag tycker det är jättekul. Så det, vi har ju som sagt tagit upp det här förut, så att det skulle försvinna, men det är kul. Det behövs, tycker jag, som den här typen av, vad ska man säga, de här klassiska tidningarna behövs, tycker jag. Jag tycker att det särskilt idag när Men spelandet rent generellt är så pass stort, så är det ju tråkigt om tidningar läggs ner. Även om det på många sätt är förståeligt med tanke på pressen som finns där ute. Men nu kommer vi kunna berätta för våra barn och våra barnbarn om skräcken när PC-gamer höll på att försvinna. Ja. Kommer jag göra. Det kommer bli en riktigt läskig saga. Alltså jag har sagt att jag är på att bli den här sagotanten, men den kommer jag nog spara för de lite äldre barnen. Lite för läskigt. Vi kan ju också tipsa folk. Är det så att ni känner för att ni faktiskt vill hjälpa till, så ta hoppa in på deras Facebookgrupp. Så de efterfrågar dels hjälp då rent ekonomiskt i den mån man kan. Men framförallt är det så att ni vill skriva för dem. Kreatör, entreprenör, aktör på något annat sätt. Vad som helst som vill utbyta tjänster med dem. Så hoppa in där och ta del, för de är öppna nu. Så om ni mot förmodan skulle vilja skriva för den äldsta skriften i Sverige, tidskriften, så finns det en stor möjlighet just nu. Ska vi komma in där och lite, hej, vi är nördlig liksom. Alltså om du har tid för det, så visst. Nej. Jag menar med att liksom det kan vara lite så här, ja men titta, nördliv liksom. Ja, man ska aldrig säga aldrig. Men där har vi den nyheten, en kul nyhet. Om vi fortsätter då på lite tillbaka till konsoler och sånt, så har vi ju då PlayStation 4 som blivit jailbreakad. Eller en äldre version av firmwaren har blivit jailbreakad. Mm. Den från september 2014, version 1.76. Allegedly. Precis. Jag förstår inte det här med jailbreakad. Vad menar ni? Vad pratar ni om? Hon spelar oskyldig där, Lotta. Vi vet att du är den minst oskyldiga av oss. Vad är jailbreakning då, Danny? Precis. Jailbreak är helt enkelt när du hittar ett kryphål i programvaran som gör att du kan kopiera spel och sen köra på en helt vanlig skiva utan att den kollar av säkerhetskoll att liksom, det är en genuin skiva. Jag förstår att ni frågar den äldsta här omkring liksom, så här, vad är det här för någonting? Ja, det är klart. Vad är Blu-ray, Danny? Hej, går du att äta? Det är sådär som växer på... Kan jag ha kaviar på den och lite kex? Sa du kaviar? Nej, Blu-ray. Jag är ironisk. Det är Blu-ray, det är det som händer när man druckit för många isbjörnshots. Ja, jo. Men som sagt, det här är ju bara ryktesvärd enligt ett inlägg på... Ska vi se, vad var det någonstans? Det var väl ett tweet, var det inte det till och med? Ja, precis. Ja, när han säger att, liksom, att han sa att den var, nu kan vi säga att den är officiellt jailbreakad, men det är ju bara en som har skrivit det. Så. Mm. Men det är ju bara just exakt den här firmwaren som de säger att de jailbreakar. Ingenting annat finns. Nej, och den är ju över ett år igen. Det är ju september 2014 som den versionen är ifrån. Så det är ju de flesta, jag menar PS4-erna står ju och uppdaterar sig själva i regel om man mot förmodan inte ändrar den här grundinställningen. Så det är ju frågan hur många som har den. Men även om de har den, så är det ju frågan för digitala spel. Det måste ju ändå finnas någon form av... Nu gissar jag ju bara och spekulerar och så. Men om man köper digitala spel och då har en jailbreaker-version, finns det inte... Man tycker att de borde ha någon form av funktion som känner av det. Liksom. Om vi säger så här... Skivor du har... däremot. Jag vet folk som har jailbreakade gamla äldre konsoler, så här, till exempel PS3 och sånt, och Xbox, att där laddar du ner spelen på någon nedladdningssida och sen kör, men det är bara att du ser till att du inte kör någonting online. Du kan inte köra någonting online eller något sånt där. Du kan inte göra ifall du ska ha uppdatering, så måste du ladda ner uppdateringen från typ sidorna eller något sånt där. För annars kommer du känna av activation, känna att liksom, det här är en firmware som jag du kan har. Jag kan tycka som... där att idag när man faktiskt använder konsolerna till så mycket onlinebaserad saker som att titta på Netflix eller YouTube eller vad det nu må vara, så känns det som att det sitter lite, det blir svårt att hålla på med sånt där, tror jag. Eller jag hoppas det i alla fall. Men ifall det är folk som bara har konsolen bara för spelandet. Där kan man förstå att de bara inte bryr sig. Men å andra sidan, kanske de till slut vill ha sina spel uppdaterade. Det är inte roligt att sitta med Just Cause 3 och inte se hela världen. Du kan ju uppdatera, men att du måste ju ta ner dem individuellt, uppdateringarna, som en fil. De de flesta, på grund av att det kommer så mycket uppdateringar nu för tiden, så släpper de flesta som släpper vanliga spel, släpper också patches, gör de, när de kommer ut. Så att säger jag har ingen kunskap av sånt liksom first hand, men självfallet inte, men du kanske har en kompis som, jag har eller en bekant, en polare som har en en annan kompis som har en kusin. Lotta, Robert har inga kompisar, jag vet inte heller, jag vet bara att de uppdateras liksom. Det kräver konstant uppkoppling. Men ja, vi får se vad som händer. Det är som sagt lite en snubbe som har hävdat att han har gjort det, och sen om det får någon spridning eller inte händer någonting. Och sen kommer ju Sony också göra en reaktion på det, om det mot förmodan blir out in the public. Så ja, det finns väl inte mycket mer att säga om det. Så vi hoppar slutligen till den sista nyheten, som också är en lite av en konsolbaserad nyhet. Det har kommit ut att det kommer en ny så här lite old school baserad enhet som är baserad på ColecoVision. Hur många har haft en ColecoVision? Nu kommer en tumbleweed och flyger genom skärmen. Ingen här, men jag har haft liknande Intellivision också. Mm. Det här, ja, vad kan man säga? Lotta, vad känner du inför att det kommer ytterligare en sån här retrokonsol? Jag tycker det är fräsigt. Ju fler dess bättre. Det finns alltid någonting som någon har missat som man kan ta upp och göra bättre. Så att, definitivt. Precis. Och visst, jag tycker väldigt bra om min gamla SNES. Den är ju fantastisk. Men ja, varför inte? Är det talet. Och särskilt om det är så att man i framtiden också kan göra kassetterna mer och mer universella. Det skulle vara väldigt intressant. Mm. Både kassetterna och innehållet. Att kunna se hur de hanteras på olika enheter. Det skulle vara spännande. Precis. Något men, som jag skulle vilja se i ett sånt fall är ju då någon form av system där, för den här nya, den här Calico, jag kommer inte ihåg, vad heter den? Chameleon har jag för mig. Ja, precis. Den skulle ju ha support för äldre spel samt nya retro spel då. Men jag är fundersam över hur de, vilka spel de kommer att ha support för då. Är det bara gamla ColecoVision-spel då? Vilket jag antar att det är. Men det vore coolt att se någon form av retro maskin. Jag har sett folk som har gjort så här hemmabyggen där de har liksom, okej, du kan ha alla de gamla typer av spel i den här konsolen, men då har de alltså en separat slott för varje. Men det skulle vara coolt att se en konsol som kan hantera alla gamla så här, genom att ha någon form av attachment eller någonting man sätter ner. Lite som den gamla där, vad var den hette, Danny? Den här Retcon eller vad den hette? En retrokonsol som hade stöd för Super NES och Nintendo och sen också någon Sega Mega eller något. I1. Eller nej, Super NES, Nintendo och Game Boy. Alla de olika Game Boy. Så du kunde bara plugga in, så funkar det. Cool. Men hur funkade det då? Hade de flera olika slots för, ja, för dem? Ja, det var olika slots. Jag tänker liksom rent spontant så tänker jag att det, alltså det bästa sättet att lösa det på, alltså, eller det smidigaste, det är säkert inte det enklaste då, men det smidigaste sättet vore ju att ha någon form av attachment som man sätter ner i cartridge-grejen. Bara en handske som du sätter cartridge precis som, i och sen till, sätter ner kilometret. Till Nintendo, man hade, de var ju så stora cartridge-varor, men det fanns ju sådana som var ungefär hälften av det. Och då hade man ju en sån här attachment som man satte nedanpå, som man satte in den i, så den gick ner. Jag tänker någonting sånt borde ju funka. Sen hur det, då får man ju ha en separat en för varje liksom, så att de passar ovanpå, men att den går ner i själva konsolen bara. Men för hur tekniskt möjligt det är ju en helt annan fråga. Men det är något sånt jag skulle vilja se, för då har man ju bara en separat liksom slott man sätter, man liksom behöver passa in den sen ner i konsolen, så behöver inte konsolen vara en miljon meter bred liksom. Nej, alltså, jag är väldigt dålig på hårdvara nära grejer. Men om du bara hade någon form av grundprogram, om du har en attachment, en handske som du sätter cartridgen i, som har någon form av grundprogram, så att när du sätter ner handsken i konsolen så kan han förklara för konsolen, det här är den typen av spel. Så vet konsolen, ja, men okej, då ska jag hantera det på det här och det här sättet, och jag ska tolka informationen på det och det sättet, för att jag antar att de är skrivna, särskilt de gamla, är skrivna på helt olika sätt. Får man vara beredd på i alla fall. Men om du bara har, som sagt, någon form av grundprogram, en tolk i handsken, så borde det inte vara några problem. Jag hittade en sån här konsol som heter Super Retro Trio Multikonsol. Det är liksom Nintendo, Super Nintendo och Sega Mega Drive. Det finns ju ett par stycken ute. Det är ju kul att se just den här uppkomsten av fler och äldre och lite mer nischade, ska man säga, kanske konsoler av det här gamla studiet. Jag menar, ColecoVision kanske inte, jag menar, Super NES är ju den som många tänker på, och till exempel det är kanske inte lika många som tänker Intellivision eller ColecoVision eller så. Nej. Men med det här så får vi upp ögonen mer för de här äldre, och vem vet, det kanske kommer en Atari Amiga liten ihopbundlad konsol en vacker dag, vad vet jag. Det vore awesome och se mer fler, av de gamla goda. Fler spel åt folket. På tal om retro, som jag tycker det är kul att de släpper som till exempel Nintendo-kontroller, fast nu med PC-port. Alltså USB-port som man kan spela, sätta sig och kanske ha, ifall man har en emulator och kanske har en Nintendo-spel nedladdat, så kanske kan man ju faktiskt spela med en Nintendo-kontroll. Precis. För att det gör bara med skillnad. Du kan inte spela Kirby på ett joggans tangentbord. Det går inte. Du måste ha den här i handen. Jag menar, sitta och spela track and field på träd. Liksom. Nej, man måste ha de två knappen sen. Kom igen! Aj, mina fingrar. Jag menar, ärligt talat, om du står inför ett riktigt stort hopp, spelar ingen roll vad det är för spel, men någon form av side-scroller, du ska hoppa riktigt långt. Du kan inte ha tangentbordet, för du måste liksom hjälpa till så här. Jag är 100% Lotta, alltså. Man ser när man sitter och spelar, när de verkligen försöker, de bara, kom igen. Precis. Vad ska du göra? Ska du ta tangentbordet och kom igen. Är det så där du gör med tangentbordet? Nej, precis, det går ju inte. Det är därför jag måste ha en kontroll. Styr nu. För er som inte ser, så sitter Lotta med tangentbordet upp i näven och liksom hytter mot ett håll där hon vill att gubben ska röra sig åt. Alla som någonsin har spelat med kontroller vet precis vad vi pratar om. Det får bli sista ordet för nyheterna här, och vi tar och går vidare till nästa segment. God jul allihopa där ute, för nu ska vi snacka om jultema här i spel. Och jag vet ju att Carl, han är alldeles begeistrad vad gäller jultema i spel. Han blir som ett litet barn på julafton, kan man säga. Okej. Vänta, Carl är alltid ett litet barn. Förvisso. Vi kan bara sätta punkt där. Förvisso. Hur som haver, det här veckans diskussion som kommer in på nu handlar just om jultema och mest outrageous jultema i spel, eller vilka spel har vi sett med jultema, och när passar det inte och så vidare. Precis som du sa, Fredrik, jag tycker att vi börjar med Carl Babyface Holmer. Snön ligger utanför och Carl sitter tittandes ut genom fönstret. Tänker spela CS och kolla på kycklingarna som har vinter. Är det mycket jultema i CS? Ja då. Nu, det kom ju vinteruppdateringen, och så la de till så att hönorna springer runt med små vintertröjor och mössa. Och sen när man vintertröjor? Ja, eller jultröja. Eller vad? Ja. Men, kolla, CSGO. Coolt. Hur låter de sen när man skjuter dem? Merry Christmas! Merry Christmas! Ja, hur skulle det vara det, va? Skillnaden från de vanliga Zelda-ljuden. Lång länk, men ni kan kolla vad ni ser. Det är jättevackert. Alltså, det där är från tidigare år. Det här är från i år. Shit, vilket långt. Oj då. Hoppsa. Ja, det är det jag har. Så står det, när man dör också, så är det så här en liten ram där det står season greetings, så ser det massa julpyssel. Season greetings, you are dead. Ja, precis. Okej. Men happy holidays, you're dead. Där har vi Carls lilla contribute på det. Men er andra då? Finns det något spel som har haft antingen något litet inslag av jultema, eller något som har mycket jultema i sig, eller något som bara man tänker, varför har det ens jultema i sig? Om jag ska ta ett snabbt så är det mitt casual gaming som jag spelar ibland, Simpsons Tapped Out. De har ju jultema. De har tema för alla högtider nu, speciellt alla amerikanska högtider. Huggtider, Robert, för jag kommer hugga dig nu, kommer till Örebro. Och huggtider, precis. Högtider, och just nu så är allting jul, jul, jul och åter jul. Så det är ganska snabbt och enkelt, jag kan säga rakt upp och ner där. Det är vad den är för någonting, så har de alltid någonting nytt för det. Vilket jag tycker är trevligt. Det funkar att bli lite småmys sådär. Precis. Det är skönt. Ja. Apropå småmys, det får mig osäkert tänka på Killing Floor när man håller på och mosar i princip varenda zombie och äckligt monster som dryper gegga ur massa öppningar och äckel. Men ja, det är de har haft det här liksom, jultema med liksom, ja, satt på en tomteskrud på någon monster eller så. Så här typ tentakelmonster med en liten mössa på eller något. Jag vet inte. Men när jag körde, nu var det ju ett tag sedan jag körde när jag hade jultema, men jag tyckte redan då att det var inte riktigt så där ho ho ho jättebra. Men det kan jag göra med att spelet i sig inte var riktigt min cup of tea eller cup of coffee eller cup of gegga från Monster, eller vad fan man säger. Men där inte riktigt fallet... min cup of monster gegga. Monster gegga. Episode title. Nej, men det är väl den jag kommer på rent spontant sådär. Men Fredrik, hallå, Lemmings. Nu får du fan mig. Ja, jo, Lemmings. Ska vi gå tillbaka 20 år så Amiga? Yes. Yes. Det hade Lemmings jultema. Mm, det fanns jultema på den. Så det var liksom, du kunde spränga dem och de var glada att dö. Och de hade på sig lite en så här tomt outfit. Så det var det. Oh no! Oh no! Oh no! Det hade varit mycket roligt för det. Ho ho! Ho ho! Merry Christmas! Merry Christmas! Nej, jag vet inte. Det hade inte min vision av Lemmings. Du vet när det är så där när man spränger alla samtidigt, vilket man ofta gjorde typ var tredje gång. Merry Christmas. Det står en kvar. Merry Christmas. Allt man lämnar en. Jesus. Han kommer aldrig sluta nu. Han kommer aldrig sluta nu. Lemmings. Men visst, Lemmings är ju ett spel som hade lite jultema i sig. Ja, och vem tycker inte om att spränga en tomtejävel? Inte jag, för jag tycker om att få klappar. Men om vi tar ett som utspelar sig under jul, eller korrekt under juldagen, så är det Batman Arkham Origin. Precis. För hela det ska utspela sig under julafton, ja. Exakt. Så väldigt tydligt. Det funkar bara bra. Det är väldigt tydligt. Det är allting är julpyntat och allt sånt där. Förutom att man spöar på folk höger och vänster där i spelet. Sådär. Men att det är ju trevligt att man glider över gatan. Man bara, åh, vad fint de har pyntat i stolpe. Ja, du Danny. Ja, lite som vanligt alltså. Men apropå det Danny faktiskt. Ja. Så har vi faktiskt fått mail här. Har vi fått mail? Angående det här. Från jultomten. Får jag bara ta upp en grej först? Ja. Det var ju relaterat här. Så att jag tänkte okay. Var det relaterat till specifikt Arkham Horror? Eller, Arkham Horror. Det var relaterat specifikt till det Danny sa. Så ja. Okay. Då har vi fått en mail här från Dan. Då. Han säger, hej alla. Jag håller på att lyssna i kapp. Då jag inte kan lyssna på länge. Vilket är bra. Det är bra att lyssna på allting vi har att säga. Även om det mesta är skit. Men... Särskilt Rob. Vad gäller spel med jul i sig, så spelade jag för inte så länge sedan Batman Arkham Origins. Det utspelade sig under julafton, vilket om något är julkänsla. Så att det finns ju någon som håller med dig där i alla fall, Danny, om att det är deras spel då, när det kommer till julen. Vill du addera något, Lotta? Jo. Det spelet, jag tror du skulle gå in på och lyssna mejl överhuvudtaget. Nej, Lotta. Nej. Du har du varit borta så många gånger så du redan glömt hur vi kör på det här. Ja, precis. Go on. Jo, det spelet som jag osäkert kommer att tänka på när jag tänker spel och möjligtvis passande jultema, Saints Row. Ja, just det. Ja. Och då har jag specifikt spelat nummer 4, tror jag. Och där har du ju ett par banor. Jag får med att det hör till en expansion som är Saving Christmas. Och då slåss du ju mot då, dels så slåss du mot tomten och så slåss man mot lite alla möjliga. Och du slänger paket på folk och du gör folk glada och snälla och så. Och du skjuter någon form av glädjestråle och du igen... Så... Man skjuter en glädjestråle? Precis, så blir de glada. Okej. Okay. Det finns också en bana där det finns en achievement att slicka sönder en... du ska ta dig in i en lada. Och den är blockerad med en jättelik polkagrisstång. Okej. Polkagrisstång alltså, okej. Okay. Ja, och då för att ta dig in så ska du slicka sönder den här. Och det värsta med det här, det är att du har ju självfallet på dig en relativt skimpy outfit, because you know, Saints Row. Och du hukar dig lite fint, putar lite med rumpan, sätter upp händerna på stången. Och ljudeffekterna när du slickar på den där. Och det är ju inte en eller två gånger du ska klicka för att faktiskt slicka, utan du håller på med det här en stund. Okej. Och så får du en kymmet. Spelar man tjej eller kille i det momentet? Eller vad? Jag spelar självfallet tjej. Ja. Men jag tror att man snyggare rumpa. Jag har glömt bort hur... Ja, okay. Nej, killarna gör också det här. Speciellt rumputandet. De är mycket bättre på det än tjejerna. För tjejerna. Alltså, beroende på om du föredrar killrumpor, så visst. Om det är din grej, Rob, så vi lägger inga värderingar. Yeah. Whatever floats your goat. Precis. Helt plötsligt fick det uttrycket lite annan innebär. No goat floating allowed. Or polar licking for that matter. Yes. Men i alla fall, här har vi alltså ett spel med aningen questionable jultema. Men är det samma, väldigt mycket jul. Är det samma del i serien man springer runt med en jättedildo och slår ihjäl folk? Du kan ha en jättedildo. Men det kan du ha i hela spelet. Det här är som sagt bara en inspiration. Precis. Just då, så ska du köra in... Du ska förstöra ett antal mekaniska renar som har fått fel i programmeringen. Och då för att förstöra dem så kör du in handen i rumpan på dem för att liksom komma åt och så. Jag gillar hur Lotta beskriver det här. Hon påbörjar en mening så här. Man börjar och så ska man slicka på, och sen så börjar hon om och går tillbaka och ska förklara hela biten. Så man sitter där och funderar, vad skulle hon säga för någonting? Okej, men då har vi Saints Row 4 alltså som ett bra exempel också. Exakt, men ska vi ta och avsluta med lite lyssnarmail? Vi har fått in ytterligare ett par mail angående just det här. Vi andra fick inte säga någonting då. Jaha, jag tror du inte hade något. Robert, du kan läsa upp det andra mejlet också. Jo, jag vet. Jag har det också. Jag kan ta det först och sen kan jag ta. Ja. Gustav skickar mejl in här. Inte säkert om man skickar in förut, men vi har så många Gustav som skickar in. Han säger, hej fellow nerds. Såg ju fråga om jul i spel. Det kan ju bara vara jag, men jag fick en stark julkänsla i första Max Payne. Ja. Kanske mest för att det snöade och verkade allmänt eländigt. Okej. Som sig bör på jul. Vilka konstiga associationer du har med jul här. Okej, jag kan förstå snön, men eländigt. Vad skriver han sen då? Gustav, är det någonting du vill berätta för oss? Men för mig kändes det som det. Plus att jag faktiskt spelade spelet under julen det året. Haha. Kan göra någonting, ja. Tack för en fin, fin podd. Hoppas ni hinner ta med detta. God jul, Gustav. God jul, Gustav. Jag vet inte riktigt vad man ska säga om det. Jag tycker också jul är eländigt. Eller vad? Om du måste springa igenom en sån här jättefin gata eller snö, så måste du springa omkring och skjuta folk i slow motion. Det är klart det är eländigt. Jag tänkte väl mer rent allmänt. Vad är jul eländigt? Alltså... Julhandel, eländigt. Men det här är ju ett bra exempel på att om man spelar spel under just juletid, så även om det har inget med julen att göra, så kan det ändå uppleva det som ett julspel. Sen så kanske det är förvisso snö och blaskigt i det, så du har ju lite av den känslan där. Ja, alltså så jag har ju spelat några spel, men jag tror inte, alltså det finns faktiskt väldigt få spel som har ordentligt med så här jultema och sånt där. Det är ju mest som, det är mest på senare tider det kommer så här, där de kan ha special updates och sådana grejer. Men jag vet att Payday 2 har väl någon julgrej. Nu har inte jag spelat så jättemycket, så jag är inte säker, men de är väl det någon finns ju tomtemasken man, ja, man tomtemaskar och masker. Tomtemaskar. Du vet, det är maskar med tomteläpp och skägg. Ja, precis. Nej, men det, något som jag stötte på nyligen var ju något jag tog upp det för också lite snabbt, men i Plague Inc så har de ju en sån här jul custom campaign där man ska sprida glädje över hela jorden som ett virus. Spread joy all around. Ja, men det var verkligen den var verkligen så här okej. Okay. Alla governments i hela världen, de har liksom verkligen slagit ner hårt på det här med glädje. Nej, vi ska inte ha någon glädje, förbjuds. Det kommer upp i en sån här nyhetsgrej där uppe, så här, alla så här djurparker och så här amusement parks, alla sån grejer har stängts på grund av att de var alldeles för roliga. Så att du får börja någonstans, så ska du sprida en sån här en glädjesjukdom, och då finns det finns ju så här, det finns olika speciella uppgraderingar här då, liksom att folk blir mer sociala och går ut och skakar hand med folk, och man kan släppa klappar med virus eller med sjukdomen då på andra, i andra länder liksom, och så här. Det, alltså det var inte svårt, var det inte, men det var väldigt roligt att köra det, just den biten, för hur bizarrt det var. Så att jag rekommenderar att folk testar ut det. Jag tror det är första kampanjen man går in i. Det är ett i, kul i, tips faktiskt. Ja, i official customs där. Så att, jag vet inte, och, Danny, hade du något slutligen att addera också, eller? GTA vet jag har ju sådana här teman. De också har snö och man kan kasta snöbollar och sånt. Och så kan man ha tomtemössor och sånt. Det är ju som Robert sa, det är ju såna här i senare spel och sånt de har lagt till som en extra funktion så att man kan ha. Jag vet att det fanns ju ett gammalt Batman Returns på gamla Super Nintendo, tror jag, var också utspelas under jul, precis som filmen ju. Så tyckte jag, kan du ha till Batman-spel som utspelas under jul? Om inte annat så finns det ju de gamla som hemma spelen till vilken konsol nu det var, som jag vet att jag spelade för jättelänge sedan. Nintendo. Jul. Ja, tur att vi inte sitter och wikipedar upp där, utan vi känner till och har spelat de här fullt ut. Men där har vi i alla fall ett antal spel med jul och jultema. Jag vill bara säga så här om jultemarna. Ifall de görs bra och passar in. Tom Saints Row, det är liksom bara lite... Ja, efter att ha hört Lottas beskrivning utav det hela så känner jag inte att jag vill starta upp Saints Row just nu. Fast det där är ju alltså exakt så som Saints Row är. Jag vet, precis, men det är jul, jag vill inte förstöra jul med att ha spelat det. Vissa spel gör det ju bara till gimmick också, att de lägger in något jul-item. Sen har vi ju sådana som min bror till exempel som la in julgrans mod i Minecraft i vårt modpack som han har. Han var, nej, så man kan du... Du hittar julgranar lite var, så kan du dekorera dem och lite så här. Man bara, okej, var det där verkligen nödvändigt? Of course. Där rundar vi av veckans diskussion. Nästa vecka så är det ingen veckans diskussion. Vi kommer ha ett goti-avsnitt då. Så istället för att ni mejlar in till oss och säger, men vi vill att ni ska prata om det här, så mejla in er goti-lista eller vad ni känner kanske var förra årets eller det här årets bästa spel på info@nordlivpodcast.se. Och då är det verkligen whatever floats your goat. Ja. Mm. Precis. Så det kommer alltså bli mycket Dead or Alive. Ja, det blir väl Beach Volleyball Extreme. Ja, där går vi vidare till övriga nördämnen helt enkelt. Och vi har först en liten trailer angående Independence Day Resurgence som har kommit ut här i dagarna, som vi har tittat lite på. Några spontana tankar angående filmen som komma skall? Överraskande bra. Typ filmen som ingen ville ha, ingen förväntade sig. Trailern bara ganska bra. Jag känner liksom det att när man har sett Independence Day, känner man, behöver det här verkligen uppföljare liksom? Ja, men Independence Day är ju en sån där film som är... Det är ju summer blockbuster popcorn film action bara. Men samtidigt så känns det inte som den tar sig själv allt för liksom seriöst heller väldigt. Nej, ofta liksom. Så den är ju lite rolig just på grund av det, hur inte seriöst den tar sig själv med hela virus uppladdas till spaceship liksom grejen. Körde OS 60 där. Eller någonting. Jag vet. Så att vi får ju se. Och jag menar, det verkar ju inte som i trailern. Är ju väldigt så här, oh, big moments grejer liksom, så här, som en sån trailer är. Men det känns fortfarande som om de inte tar sig seriöst. Jag menar, Jeff Goldblum, han är ju liksom, ja. Jeff Goldblum är ju faktiskt ganska rolig att titta på, tycker jag. Men han spelar ju typ alltid samma karaktär. Ja, han spelar ju Jeff Goldblum. Men han, ja, är ju det. Han är ju ungefär som många andra såna här. Han är men som Arnold han, eller som många andra. Nicolas Cage, ja, också. Alla är ju liksom en egen karaktär i sig självt. Men han, ja, han är skön snubbe, känner jag. Men ja, jag tycker den där trailern, den verkar onekligen förvånansvärt bra. Och jag tyckte egentligen inte så mycket om Independence Day när den kom. Men nej, det är ju många som inte tycker om den. Men jag tycker den är bra. Ja, ingen film som jag har någonting emot liksom. Den är bara rolig så här. Så det är men, som jag, sagt, som den man tyckte det var bättre än jag trodde det skulle se ut i trailern, så ja, varför inte? Sommaren behöver också någon liten hjärndöd film att titta på. Alltså Independence Day är en sån där film som man tittar på en gång, så ser man, ja, det var väl inte helt fel. Men det är en sån där film som man kan titta på igen utan att tycka att den är sämre eller bättre, utan det är fortfarande den platåer liksom. Det är samma åsikt genom varje gång man tittar igenom filmen, och man känner liksom, jag kan se den här igen, men inte nu. Så att man kan titta och hoppas att tvåan då, vad heter den? Heter den Resurgence, va? Resurgence. Ja, precis. Jag hoppas att den också har den där lite platågrejen liksom, att, och ja, man kan se den här om ett år eller så. Det är så, en film liksom, som man kommer glömma bort att man har kollat på efter en vecka ungefär. Jag hoppas bara att den här filmen har lite mer djup än den här macho testosteronfilmen som det var. Att åh, det kommer upp en alien. Jag slår ni ansikt, säger du. Welcome to Earth. Det är liksom så att man bara är okej. Men som sagt, det är så kul med den här filmen att vi har ju återkommande karaktärer, till exempel Judd Hirsch, som jag tycker är väldigt bra skådis faktiskt. Jag tycker om honom, jag har sett honom i tv-serier, jag har sett honom i andra filmer, jag tycker det är kul. Bill Pullman, bra skådespelare. Jeff Goldblum, han är lite som han är lite, han är en väldigt udda karaktär. Så jag tycker det är skönt att vi har för återkommande. Och sen har vi ju Brent Spiner också som återkommande som läkare i den här också ju. Ja, det är ju intressant med tanke på vad som hände med hans karaktär i första filmen. Precis, så men det är han som Alien tar över och pratar igenom. Men ja. Jag tänkte försöka göra det här lite diskret utan spoilers igen. Men alltså filmen är vad 20 år gammal vid det här laget liksom. Jag känner liksom att det är inga spoilers för en film som är 20 år gammal. Ja. Och sen har vi som sagt de nya skådespelarna, vilket jag tror Liam Hemsworth, det kommer ju vara den här heartthrob liksom, som så att de som tycker att han är attraktiv har någonting att kolla på. Bara för att få teenage audience liksom. Ja, ju. Ja, precis. För 20 år sedan hade de Will Smith. Nu blir det han istället. Will Smith ville inte vara med, eller kunde inte vara med, så de dödade hans karaktär. Det visar mig lite kunde inte vara med. Stora citattecken. Alltså, han gjorde ju den där jävla After Earth-filmen, så han gör ju vilket skit som helst, den människan. Så han, och nu försöker han tvinga på oss hans jävla son på resten av filmvärlden. Liksom. Men hur som haver, där har vi i alla fall Resurgence-trailern som vi snackar om. Och apropå just det här med tv då, så om vi hoppar över till Carl, Black Mirror. Ja, kanske inte den mest relevanta serien att prata om just nu, men jag tycker ändå den är så här viktig. Den är bra att ta upp, för jag vill inte påstå att den är så här jättepopulär, men den är så pass bra så att jag vill ändå så här höja upp den lite grann och se till så att folk ser den. Den är ju brittisk också. Ja, den är brittisk producerad i Storbritannien. Den finns på Netflix. För er som har det så är det bara att gå och kolla. Men vad är då Black Mirror? Det är en Twilight Zone liknande serie med så här, de är self-contained avsnitt då. Varje avsnitt, utspelar sig kanske i samma universum då, eller ska säga en ganska nära framtid, men de har egna karaktärer och en egen storyline. Och serien som helhet utforskar liksom olika scenarion med framtida teknologi. Så det som är intressant är att det är liksom inte så här superlångt fram som typ Star Trek, Star Wars, sci-fi, utan det är liksom det är sån teknologi vi har idag, fast ett litet steg längre fram. Så att det känns som att om 20 år så, eller 20-30 år, så känns det inte så, så omöjligt att vi skulle kunna ha sån här teknologi som de håller på med i serien. Precis runt hörnet teknologi. Ja, alltså. Precis. Sen är det ju mycket som... frågeställningar också, liksom det här med vad krävs av människor i vissa situationer och vad gör folk? Vad tillåter du? Du hade bara sett första avsnittet. Jag har bara sett första avsnittet. Men om vi tar det avsnittet som ett exempel, om du kanske kommer ihåg mer. Kanske var det så länge sedan jag såg det avsnittet, för det var, jag såg det när precis det släpptes. Men det, du som har sett det ganska nyligen, för du kan förstå. Ja, det var ganska länge sedan också, men nej, okay. Du har sett det tidigare än vad jag har gjort i alla fall. Är ju att jag kommer inte ihåg vem var den de kidnappade. Det är brittiska premiärministerns dotter, någonting, syster, jag kommer inte ihåg. Har blivit kidnappad och de tvingar den brittiska premiärministern, de ger han ett ultimatum, säger att antingen så har du sex med gris på tv och sänder det ut nationellt på nationell tv, eller så kommer vi mörda din dotter. Tror det är hans dotter. Och det är inte som att de gör i komiskt syfte eller det. Allting är så gravallvarligt och det är liksom på riktigt här. Och han står, han har advisors och alla bara, ska vi låta premiärministern göra det här inför publik? Men det är ju ett liv som står på spel här. Hur gör vi? Och det är mycket om mediaaspekterna på det hela, och det är mycket inre kval så också. Liksom. Ja, det har mycket med etik och moral att göra. De ställer vissa frågor. Det är många sådana tillfällen i den här serien som jag känt. Man har det här aha-momentet, allting klickar och man liksom går ihop och man fattar vad saker som hänt innan betyder och sånt där, och allting liksom bara faller samman. Och i den här serien så är det verkligen helvete, ouch. Så det är liksom, den här serien vill du inte kolla med dina barn eller med dina föräldrar. Den här ska du kolla ensam och liksom du behöver inte skämmas över det. Alltså, den är riktigt bra, serien. Jag säger bara det, den är väldigt mörk, den är väldigt nästan deprimerande att kolla på, för att saker och ting som händer, de här karaktärerna, de ställer frågor som vad är faktiskt mänsklighet. För det är det nyaste avsnittet och deras julspecial som gick förra året, White Christmas då. Den handlar om liksom artificiell intelligens och sånt där. I det avsnittet så pratar de om att de kan göra kopior av människors sinne då. Så de stoppar in en liten grej i någons hjärna och sen en vecka senare tar de ut den och så har de en kopia av dens sinne då, så att säga. Och då handlar det mycket om ska man anse det som ett riktigt liv, för det är ju inte bara kod egentligen och sådana där grejer. Så det är många sådana här saker det handlar om. Och en teknik som de utforskar mycket med många så här, kval om i serien kallas CIs eller ZIs, vilket är så här, de är alla från födseln får så här operera sina ögon som man kan styra helt enkelt med så här digitala. Det är som, vad heter det, AR, vad är det, augmented reality. Så du har en liten fjärrkontroll, alla får en personlig fjärrkontroll, så kan de styra olika delar av sin syn då, så att säga. De spelar liksom in hela ens verklighet eller det man ser, så du kan gå tillbaka och kolla på saker, och du kan även blocka folk i verkligheten. Så att du kan säga, den här personen vill jag inte veta av länge, så då kommer de bara suddas ut, så det blir bara en silhuett liksom. Och egentligen vill jag inte säga mer än så, för det är liksom det finns, storylinen är så pass bra, så jag vill inte liksom gå in på mer än så, för att det är många sådana här, det är ett mysterium och du löser det med att pussla ihop på de här olika bitarna. Och vissa avsnitt är lite, de står lite längre bort än andra. Så det är ett avsnitt i andra säsongen som inte alls känns som att det tar plats i det universumet som resten av serien tar plats i. Ja, men det är helt klart en serie som är värd att rekommendera, just för att det har en fristående formen per avsnitt. Och också just om du diggar den här Twilight Zone-känslan, dock gjort i brittisk manér med en svart komik och mycket... distans till ämnen, alltså tas upp ganska bra ämnen i nästan varje avsnitt, då har du ett bra förslag här. En väldigt bra nagelbitare, så att säga. Alltså den är, jag tycker känns att... som en collection of short stories i, serieform, helt enkelt. Mm. Helt klart, det är rätt roligt. Så att för mig är det en stark rekommendation, alltså, men titta på liksom, nästan liksom titta på eget bevåg, för att den är jag tycker att den är ganska mörk om man sitter där bara. Fan också. Men jag tycker den är väldigt bra. Det är den. Jag sitter och kollar på IMDb här, och det man ser liksom en episod alltså, för alla skådespel, de är bara med i en episod. Det finns absolut ingenting återkommande, tycker jag. Plus att jag ser rätt många kända namn på den här listan. Man bara shit, men jag bara känner igen. Den är ju kritikerrosad, ja. Alltså, jag tycker det är intressant, för att den här är från 2011, och sen liksom är det ett hopp från 2011 till 2013, så de behövde, ja, kände de kanske behövde liksom, vi måste göra mycket historiskt nu. Sherlock liknande approach snarare. De tar sin tid med avsnitt. Säsong har ju 3 avsnitt. Säsong 1 har 3 avsnitt, säsong 2 har 3 avsnitt, och sen så säsong 3 har ju bara den första julspecialen då, White Christmas. Så än så länge så finns det bara 7 avsnitt då. Vilket är ju synd, men alltså jag tycker att de ska ta sin tid och utveckla de här, för att styrkan i den här serien ligger ju i hur de har skrivit den, alltså i det här lilla mysteriet liksom. Och givetvis specialeffekterna också och filmandet och sånt där, men det som jag tycker jag verkligen mycket om den här serien är just det writing och sånt där. Hur långt är varje avsnitt? 60 minuter. Förutom julspecialen som är lite längre. De får ta tid på manus och sånt, för annars blir det nytt X-Files, så att det är på de senaste säsongerna liksom bara utfall. Så att här har jag faktiskt ingenting mot att sitta och vänta lite grann. De ska ta sin tid liksom. Men där har vi Black Mirror i alla fall. Och från någonting på den mörka sidan så går det till något helt annat på mörka sidan. Och den ljusa sidan. Jag och Carl har gått och sett Star Wars The Force Awakens. Och vi tänkte lite spoilerfritt snacka lite vad våra intryck är av filmen. Vad vi tycker och tänker. Carl, du såg den idag. Stämmer. När du klev ut ur biografen, vad kände du då? Jag vill ha någon att diskutera med det här. Okej, inget emot min mamma, va? Men hon kanske inte rätt person att diskutera Star Wars-filmer med. För att hon säger bara, den senaste filmen, det var den här när den här Anakin, han blev ond, va? Det var den sista filmen, va? Jag bara, ja. Jättebra. Så, nu går vi vidare. Så att jag känner att det finns mycket att diskutera om den här filmen. Men alltså kort helhet, jag tyckte väldigt mycket om den. Det finns mycket gott att säga. Det finns lite saker och liksom lite negativa punkter att ta på sådär. Men som helhet så tyckte jag var bra på många nivåer. Alltså som ren actionfilm. Jag såg det på min mamma. Hon uppskattade den också, för att den funkar liksom som ensamstående actionfilm också, liksom, eller äventyrsfilm. Och de introducerar de här nya karaktärerna. Vi har ju, vad heter de? Jag har precis sett filmen Finn och Rey. Och de här. Och man liksom ger över, vad ska man säga, man ger över till den nya generationen. Ja, man ger över fakten till den nya generationen av karaktärer och sånt där. Och vi har gamla karaktärer som kommer tillbaka och liksom hjälper till. Så att jag tror att om man ska ge någon mer vettig, detaljerat betyg, så måste man gå in lite på storyn, och jag vill ju inte spoila för allt. Man kan ju säga att premissen i sig är precis det som alla vet sen tidigare. Vi har Finn då, som är en för detta stormtrooper. Vi har Rey som bor på en liten ökenplanet som heter Jakku. Hon samlar ihop skrotdelar. Och sen där vi känner också den här Kylo Ren. Och man kan väl säga att det tar sin början på ett sätt som gör att de här karaktärerna förs samman, och sen blir det ett äventyr. Det var faktiskt väldigt spoilerfritt. Det är extremt spoilerfritt. Okej, det jag kommer säga är inga spoilers, men jag vill bara liksom nämna någonting. Jag tycker att jag fick den här känslan av att allt som händer för att föra storyn vidare, det är liksom väldigt så här Deus Ex-makerna, du liksom Det känns så himla liten chans att de här sakerna ska hända, men de händer i alla fall, och det liksom förstår den vidare, om man bara, ja visst, alltså okej, jag får väl acceptera att det är så där. Men det är så här, de som de bara möts på olika platser, och det är bara, precis, de bara loss, de, av en händelse så stöter de på varandra här, och de bara råkade göra rätt sak i det här tillfället. Man kan ju säga att det är ju klassisk Star Wars på det sättet. Ja, det är klart. Ju, jag menar, gillar man det är rymdopera. Ja, helt klart. Och sen kan man ju nämna det, specialeffekterna var extremt bra. Alltså, jag vet inte om de har lyckats lura mig och så, att, att CGI var så pass bra att de fick det se praktiskt, att få det se praktiskt ut, eller att de använde mycket praktiska effekter. För jag kände att, effekterna på ljussablarna var väldigt bra. Alltså, de var, och de var lite omgjorda också. Ska du se den här filmen efter att den har gått på bio och inte sett den, så titta på den på något sätt där du har bra bas i ljudet. För att ljuddesignen på med just ljudsablarna var uppfriskande och mycket, mycket, mycket bra faktiskt. Jag måste gå in på skådespelartalangerna som de har hittat här. Jag blev faktiskt tagen av att se den här filmen. Dels för mina egna liksom, min egen hype såklart också. Men att den faktiskt klarar av att nå den hypen, det trodde jag inte på. Och sen saker som händer i storyn, det moment som jag finner väldigt gripande, saker som gör att jag känner igen mig, men också känner att det är nytt. Och framförallt de här Finn och Ray, den svarta killen spelad av, vad heter det? John Boyega. Och Ray som deras son är Daisy Ridley, är fenomenala. De är jättebra, och jag kommer på mig själv att om någon hade haft en annan regissör på prequel-trilogin så kunde man faktiskt ha gjort den bra. Det är så tydligt med den här filmen. Rakt igenom, bra kemi, bra skådespeleri, och Adam Driver som Kylo Ren. Ska du se den här, Lotta? Jag ska se den i alla fall. Behöver du fråga? Jag säger bara bra skådespeleri. För jag tycker att det här är en av de bästa karaktärerna på den mörka sidan jag någonsin sett faktiskt. Ja, det kan jag. Ja, säger du först. Det jag, jag vill också nämna lite om just Kylo Ren och hans karaktär. Det enda jag ska säga att han känns inte så endimensionell. Han är inte så speciellt platt som karaktär. Jag gillar det att han har ett visst djup i sig. Att han inte bara är liksom en bad guy och så, som precis bara ska vara där för att vara bad guy. Vad jag tänkte säga, det här tog vi upp, vi satt ute i natt på, här på Teamspeaken och pratade grann. Men som du tog upp, Fredrik, vilket jag kanske tycker att du ska säga här också nu, med själva sets på filmen och CGI, vilket du tog upp i natt sådär. Jo, alltså det har ju varit tydligt från J.J. Abrams sida att han vill köra så mycket praktiskt som möjligt. Och det är, precis som du säger Carl, det är jättemycket praktiskt han använder. Det är egentligen mestadels enbart i rymdstrider och kanske två karaktärer som jag inte går in på, som är praktiskt. Det är jättebra, det ger en jättebra känsla på att världen är riktig. Det känns på riktigt, på ett sätt så riktigt som Star Wars kan kännas, om vi säger så. Ja, men alltså det tar det tillbaka till det här i originaltrilogin där de var tvungna att göra det mesta praktiskt, och det ger en viss känsla av realism, så att det som passar att vara dataanimerat, det är det, men det som går att göra praktiskt är praktiskt, så att det känns och väldigt bra. Och det som vi såg i prequel-trilogin, att det var ju så mycket CGI, och som jag sa igår när vi pratade om det här sist förut, att jag har sett alla bakom kulisserna, och det är liksom, de är en green screen rum hela tiden, vilket också är ganska tydligt i själva scenen, för att ingenting ser ut som, man bara, det där är så overkligt, till och med liksom när de har förlängt landskap, man bara, det ser så fake ut, det är så platt och det är så, ja, det är så livslöst, och det ser ut som bra teknik här i att när det till exempel lens flares det är faktiskt inte så farligt. När det till exempel är scener där man vet att han måste på något sätt föra in CGI, så har han oftast byggt upp det så att du ser personerna i förgrunden, alltså hela landskapet, riktigt landskap, och sen så delar du upp det som att du tar in den biten av CGI som du behöver se i den övre delen till exempel. Jag går inte in mer än så, men han har ett sätt att han försöker så mycket som möjligt få in de olika delarna i ett. Mm. Han försöker använda så lite som möjligt som extensions på sätt. Istället för att han istället gör hela skiten i green screen, så gör han så att han i största mån... Det är ett komplement. Precis, det blir ett komplement hela tiden. Och jag har redan börjat, fortfarande inga spoilers, men jag har redan börjat läsa intressanta teorier på nätet. Nu när jag har sett filmen så behöver jag inte göra dem längre. Jag har redan börjat läsa intressanta teorier om vad det här kan innebära och vad som händer och sådär. Så att känslan, det finns saker att analysera och sådär i historien. Känslan man har när man går ur biografen, precis som Ice gjorde, hon gick med mig, var den här att fy fan, jag måste vänta 2 år till. Ja, jag sa det till morsan när vi var färdiga. Fredrik, vad sa hon verkligen det? Vad sa hon om att titta igenom de andra filmerna då? Du fick ju henne att titta igenom alla andra filmer. Hon var väl inte direkt så imponerad kanske. Det var liksom... Nej, vi såg ju 1, 2, 3. Jag förstår inte ens varför jag visar dem. Du hade en så bra möjlighet. Hon skulle kunna få det så bra. Aldrig det här vet var ju för ett tag sedan. Vi tittade ju nu nyligen på bara 4, 5, 6 inför den här då. Men hon hade dem i sinnet då. Och det blir så tydligt då i och med att karaktärerna i de filmerna är så fruktansvärt träiga. Manuset går ingenstans, det är plot holes och det är liksom någon gör Yoda till en hoppande jävla groda. Och allt det här skiten. Och man ser fan vilken potential det kunde vara om någon annan hade tagit sig an storyn. Nej, jag tycker att det här är tillsammans med, för min del, ja, det måste vara Jedins återkomst, står den ganska bra nära faktiskt. Det här har bra karaktärer, bra karaktärsutveckling under filmen. Absolut. Och framförallt skådespelarinsatserna från alla håll är spot on. Och jag älskar BB-8. Jag älskar BB-8. Nu är du samma grupp som min mamma, för hon tyckte BB-8 var så jävla gullig, så det var inte sant. Jag brukar aldrig köpa så här. För några år sedan, jag har aldrig köpt så här figur eller någonting. Och det är så många som köpte från prequel-trilogin så här figurer, och man köpte till original-trilogin. Och jag, nej. Men ju fort jag kom ut tänkte jag, jag måste ha på Rey. Jag måste ha på BB-8. Jag ska fan ha. För de satte som smäck. Nu du ska ha en sån här datastyrd alltså, Fredrik. Nej, jag vill ha en statyn snygg. Men nu hypar vi upp det här, märker jag ju mycket här, såklart. Ja. Det finns saker som känns som att de har återanvänt saker. Plott och liknande. Ja, alltså det är det jag sa innan där, att man vill inte gå in för hårt på det. För att då, ska man ta upp de negativa delarna av dem, för de finns definitivt. Jag har saker jag vill ta upp, men då måste man gå in på specifika story-element. Och det gör vi inte. Nej. Utan man kan säga att det finns saker som känns som måste återanvänds. Men om man Snape död och Dumbledore, så är det ändå så att med den pacing och med framförallt alla de, hela helheten, det är bra skådespeleri, det är bra sets, det är bra CGI, det är bra story, det är saker som händer som utifrån trailern kan man inte veta. Ja, men precis. Trailern säger egentligen ingenting. Du tror att du vet utifrån trailern, men du vet inte. Nej, precis. Det har du faktiskt helt rätt i. De kastar en liten skruvboll där med trailern. Och de sätter upp en viss förväntning med trailern, och man tror att man har ett hum om vad det kommer handla om. Jag ser så fruktansvärt fram emot 8 nu som tusan. Och jag känner att den här blir en sån reboot. Eller inte reboot, men en fortsättning som är värdig. Precis. Sen att, ja, precis. Den här filmen kommer dessutom agera som liksom, men det är precis som att Empire är den bästa Star Wars-filmen. Det är den. Men alltså, för att den kommer, alltså den här filmen agerar som lite trampolin för nästa film. De har redan byggt upp alla karaktärer, allting är redan liksom klart och så kan man bara fortsätta därifrån, vilket jag tror att det kommer göra att nästa film blir desto bättre, för att vi har allting redan färdigt att presentera. För de som lyssnar där ute nu, så som sagt, jag förstår vi hypar upp det här, men gå in med öppet sinne, titta på den, för oavsett om ni är Star Wars-fan eller inte, så kommer ni uppskatta den som film, tror jag. Så Men där låter vi bli helt enkelt och prata mer om Force Awakens. Vi kommer förhoppningsvis ta, kanske få tid till att göra en liten spoilercast här framledes. Vi får se. Blir det vänta, så vänta, vänta. Välkommen tillbaka, Robert. Ja, just det. Snape dödar Dumbledore. Just det. Vad gäller Star Wars. Just Star Wars, ja, just så har vi fått ett mejl angående just lite Star Wars. Jag vet inte, har du det framme, Rob? Damn it, Tosca. And you call yourself a professional. Det är ju egentligen från en kille som undrar vad våra Sith-namn skulle vara om vi vore typ... Ja, du behöver inte ta hela grejen från mig så här. Ja, men det hinner ju inte. Du sitter... Men jag har det ju här, jag var ju klar. Precis, precis när du sa det så hade jag fick upp mejlet. Hade han någon mer ville... Rob, Rob, calm your titties. Last minute. Calm your titties? I'm waiting. Ah, okay. Det är från, från alla våra kära supertakon. Hej supertakon! Mailtitel, jag såg inte det först nu faktiskt. Finns det tacos i Star Wars? räknas inte det som en spoiler? Nej. Det tror jag nog inte. De sitter och äter tacos på mig så i kantina sin. Oh no. Han säger så här: hej alla. Imorgon är det premiär för Star Wars. Jag går på lördag, yippie. Så den här jag skickade i vad, onsdags tror jag. Därför måste en Star Wars-fråga ställas. Om ni var Sith Lorder, Lordar borde det vara antar jag, eller något sånt. Vad skulle då ert Sith-namn vara? Mitt skulle såklart vara Darth Taco med 51 mer taco med on än vad som behövs. Over and out, Super Tacoon. Ja, thank you, Super Tacoon. Danny, vad skulle ditt Sith-namn vara? Darth Näsa. Nej. Darth Snook. Nej. Nej, tyvärr. Den som redan snott namnet Snook. Mitt skulle vara Darth Tribus, vilket är tre på latina. Eftersom jag är trilling, wow. Så det är klart. Eller skulle vara Darth Grön, gröngörling, men Darth Tribus. Oh, oh. Någon annan? Bra, bra. Ja. Nej. I got nothing. Lotta skulle bara vara Lady Sith. Nej. Jag skulle inte vara Darth för att, you know, honestly, hela den strukturen så tantig. Det är så. Okay, nu, men det är ju så nu. Sith. Behöver ha en mästare, I mean dudes. Tyvärr så kan du inte välja det, för tyvärr, alla Sith-lords är ju Darth. Så att, ja, men alltså, jag skulle tvinga folk att inte kalla mig Darth, även om jag hade den rangen. Jag skulle vara Siren Terrent. Go on. Ja, förklara det. De som har följt med mig ut i skogen och lyssnat på mig skrika har lite av en pump. Terrent är latin och betyder förskräcker eller skrämmer. Vill man verkligen erkänna att man har fått med ut i skogen och lyssnat på dig skrika sådär? Ja, det var som det här som bad mig att skrika så vackert jag bara kunde. Fredrik. Och blev mycket nöjd med resultatet. Det har jag hört. Yes. Och Siren då som siren. För jag är väldigt bra på att skrika och vara väldigt läskig. Ja, bra. Right. Bra, så, Darth Siren Terrent, som inte får kallas Darth. Darth Siren Terrent, fast inte Darth. Yes. Precis. Darth Rob då? Vad säger du? Det här är en sån svår fråga. Ska jag svara den seriöst? Vänta, jag tror inte Robert skulle få vara Darth. Han skulle vara från Hutt istället. Robert the Hutt. Det är man ju bara om man är en Hutt. Ja, just det. Ja, jag förstår det, vad du försöker säga, Danny, men jag tänkte ignorera det. Så att, Danny, du vet att du är släkt. Nu försöker han slingra sig där. Han är en bortbyting. Han har det från sin fars sida, så... det är inte från min sida av släkten. Du vet att hutter kan ändra kön, då? att du vet, hans far kan mycket väl ha varit hans mor när han föddes. Jag vet inte vad hans riktiga mamma skulle säga då. I alla fall, moving on. Det här yes, that's wrong. Alltså, jag kan ge ett skämt svar, eller mindre seriöst svar är väl det jag skulle vara Darth Vildarion. Det är väl det enklaste. Men jag menar, om jag verkligen skulle välja ett så är det, skulle jag nog vara Darth Caro, om inte annat. Det är mycket roligt för Darth Robbelibobbelibobbelibobbanen. Darth Robbelibobbelibobbelibus. Och ska det vara två Darth? Vad länge som man hör det. Det känns som du vore väldigt redundant i så fall. Jag tror jag skulle vara Darth Angyang. Darth Angyang. Det ska jag vara. Go on. För alla oss litteraturnördar. Bara. Ja. Det ligger rätt på tungan. Alltså, slut. Dart Olsson. Okej, hur många pappaskämt hade du kvar för kvällen? Ett, tror jag. Eller? Vad kan vi klämma in då? Carl lyssnar inte, okej. Okay. Vi tar och klipper bort Carl ur den här. Vi stänger Dart av hans. Dart Anyang, så ska jag heta. Fick bra. Ja, men det får du se som ditt svar. För jag skulle aldrig vara en dart. Jag skulle vara jedi. Ja, men det är ju därför jag kan inte vara en... Nej, men alltså det är ju det som är grejen. Hela komma till byggnaden honom. Nej, jag vinkade tillbaka Carl så att han skulle sätta på sig headset. Kom igen, backa nu. Nej, men alltså... Robert är på väg, backa. Flytta på er. Bred last. Rob, eller Darth Bruno som han egentligen heter i Star Wars. Var inte Robert våran Bumbibjörn? Hur var han? Darth Bruno. Ju mindre sagt om Fredriks konstiga introduktioner kan desto bättre. Men där nej, men alltså lite... hela strukturen med sitt någonting, fredag, någonting, det känns för någonting. Fick vi någonting från Carl? Har du inte på något? Så. Nej, jag har för dålig Darth, fantasy. Darth Carl. Darth Carl. The terrifying. Oh no, it's Darth Carl. Jag kan uttråka ihjäl folk. Jag kan prata om CS tills de dör av svält. Darth CS. Darth CS. Där har vi det. Namnet. Ja, men vi tar och rundar av lyssnarmailen där. Vi tackar för alla mejl som har kommit in och vi kommer ta upp övriga mejl som tar sig an Goti i nästa avsnitt som är vårt Goti-avsnitt och även det egentligen sista inför ett litet möjligt uppehåll på en vecka eller så. Men är det så att ni vill få kontakt med oss angående kanske något annat, ni kanske vill veta vad Dan gör på kvällar mellan 17 och 18 eller något annat, så mejla in till oss på info@nordlivpodcast.se. Och är det så att ni faktiskt vill se mer av Lotta, så mejla till henne lotta@nordlivpodcast.se och säg varför har du på dig. Nej, fy, gör ni det då åker vi dropboxen. Hur som haver, på vår hemsida kan ni läsa mer av recensioner och film och speltips och animetips och krönikor och allt annat nördrelaterat. Inga negligébilder på Rob, men där får ni mejla honom om. Är det så att ni faktiskt vill komma åt de här länkarna till vår YouTube eller iTunes, Steam, Twitter och så vidare, så finns det på vår hemsida. Och är det så att ni faktiskt tycker om den här hemsidan jättemycket, så hoppa in, skriv in er mail, så kan ni prenumerera på den och få när det kommer lite nya inslag och annat gött. Än en gång, det blir nog inga negligébilder på Rob, för vi vill inte tappa så många tittare och läsare och allt det där. Kanske på Danny däremot. Men apropå mailbox då, är det så att ni då som sagt vill nå oss personligen, så ta då som sagt förnamnet nordlivpodcast.se, så når ni oss individuellt. Och vi är tacksamma för all form av feedback och förslag från er som möjligt. Så, det är väl inget mer att säga nu förrän vi ses nästa vecka för Goti-avsnittet. Nej. Kan man ha käften hela veckan? Jag vill bara säga god jul helt enkelt. Ja. Yes. Merry Christmas. God jul. God jul. Ät gott och massor och förstör era byxlinningar. För Robert är redan för sent. Okej. Hej då.